Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Chris Lee, Worry No, startet radioresepsjonens Supertirsdag! Yeah! Right! Supertirsdag is here to stay. Velkommen til deg som hører på, og det er et helt flunkende nytt, nypolert program du hører i dag. Mm. Akkurat den tirsdagen har vi ryddet litt om på, og stokket litt om, etter forrige tirsdags, ja, hva skal jeg si, happening her i radioresepsjonen. Mm. Vi har hatt en del svake tirsdager etter nyttår, og det har med innhold og hvordan vi har lagt opp på, det er ikke noe dere skal bry dere så mye ikke om. Ikke bry dere om det. Men nå tror vi at vi har funnet oppskriften på en skikkelig super tirsdag. Ja. Au! Hei til deg, Bjørtemann! Hei til deg, Steinar! Bra å se deg! Takk for det, i like måte. Super Bjørte. Ja, super Steinar. Og hei til deg også, Tore Sagen, som akkurat pratet. Hei til deg. Ja. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går her på NRK P3, og i dag er det altså super tirsdag. Hva innebærer denne super tirsdagen, Tore? Jeg følte litt at det var det jeg akkurat svarte på, men jeg kan ta det litt en gang til. Men bare sånn helt veldig konkret nå, vær veldig konkret, for vi trenger jo en ting i dag. Ja. Og det er tips og triks ifra deg som hører på radioresepsjonen akkurat nå. Og det kan være tips og triks om hva som helst. Det kan også, om det ligner litt på Kjerringråd, så gjør jo det noe, men det kan være om hva som helst. La oss si at Kjerringråd er også tips og triks. Ja, ja. Det, ja. Eksempel på triks, tips. Vi har fått inn to eksempler. Ja. Det ene er litt humoristisk tips kanskje og triks. Kanskje overkant humoristisk. Ja, kanskje ikke vi trenger å få inn så humoristiske tips og triks, men det er fra Frøken B. Hun skriver... Don't drink the water, the fish fuck in it. Og det er vel en t-skjorte du hadde en gang på 90-tallet også, Stanley? Nei, det var Adi Harsh. Gives you speed, ja. Yes, det var en annen humoristisk t-skjorte. Så den fish fuck in the water har jeg ikke hatt. Men det er sjøvann det her snakker om. Også. Kan være innsjøvann også? Det kan jo være, altså, don't drink the water, it's too salty, and you will dehydrate after a while. Ja. Din engelsk er uforklagelig. Ikke sånn at fisk har sex på den måten som vi pattedyr har det. De legger altså rong, og så spruter hannfisken en slags gusje over. Men det er vel den gusjen i vannet hun det er gusjen man sikter i her, antageligvis. Ja, ellers er det da de små rongene da, som blir... Rongen er jo kjempegodt, da. Ja, ja det er sant. Ikke sant? Så... Men det er å spise, ikke drikke. Eat rong, because it's nice for you. Ja. Yes. Ja, det er morsomt sagt. Det andre tipset er fra mekanikeren. Det er hvordan man skal... Jeg orker ikke gå inn på det, men det handler om hvordan man skal lage en gummivagina. Og det er bare med altså, helt dagligdags virkemidler. Men det er jo ikke noe hensikt å sende disse tips. Latexhanske, er det daglig? Ja, opphanske, min gode venn. Åja, nei, det er latexhanske, jeg tror det er noe annet. Det får være opp til deg. Jeg vil gjøre det med det er opp til meg, ja. Du kan gjøre det med en oppvaskanske også. Vi skal ikke... Jeg vil gjøre det med oppvaskanske. Altså, la oss ikke gå til underbuks triks. Steinar Bassen, det har ingen hensikt å komme med tips og triks hvis ikke vi skal formidle de videre. Greit. Ikke tips og triks, bare ta oss. Nei, nei, nei, nei. Vi skal jo selvfølgelig formidle det videre til dere som hører på. Mm. Det er veldig enkelt og greit. 1987, kodord er resepsjon som vanlig, eller rrkrøllafnrk.no. Her kommer det. Nå har det allerede kommet et ordentlig tips fra Alexander. Når du skal lodde kabel, husk å fortinne plugg og kabel. Det er et ordentlig tips. Det er litt kjedelig, men det er ordentlig tips. Ikke kjedelig i det hele tatt, for dette her lærte jeg, dette har jeg faktisk lært av min far, at man må ha lodd både på pluggen og på kabelen. Ja, ikke bare på ene siden, akkurat som altså, kontaktlim, så må man også lime på begge sider, la det tørke litt før man fester det sammen. Men til deg som hører på, jeg henvender meg nå direkte til deg. For jeg bare klager på vegne av redaksjonen hvis vi kommer nå allerede i starten sier at et tips er kjedelig. Ja, hvis vi begynner der, gutter, så får vi ikke noe som helst inn til dette programmet. Jeg er helt sikker på at vi kan gjøre et hvert tips om til god radiounderholdning. Det er helt bombesikker på. Helt klart. 1987, kodord er resepsjon. Jeg vet det er mange håndverkere der ute som sitter på mye bra, for eksempel altså snekkertips og rørleggertips og så videre. Mm. Og alle dere som jobber med noe, eller studerer noe, eller bare går hjemme med noe. Mm. Kanskje du forsker også. Hvis du er gravid, for eksempel, altså hvis du har barn, det er mange sånne ting der man plukker opp mye bra triks og tips. Send det til oss, 1987, kodord resepsjon. Jeg kan komme med et eksempel. For eksempel... Vi har kommet med mange eksempler. Hva da? Jeg tenker at når jeg går på do og skal bæsje, så legger jeg alltid litt dopapir nederst i skålen, sånn at jeg slipper at det vannet spruter over rumpa på meg. Skjønner du at dette kommer til å bli en super tirsdag? Ja, jeg skjønner dette blir en super tirsdag. Hæ, er det du som har funnet på det? Eller? Ja. Jeg har aldri hørt om noe lignende. Du, hva heter den der det programmet som jeg gikk ut til? Sånn skaperen? Kunne du vært med, vet du? Ja, ja. Kanskje du kan skape et eget toalettpapir som bare er ment for å ligge i bånd? Bunnet papir. Hvis ikke dette blir en super tirsdag? Nei, jeg sier det igjen. Vi skal også selvfølgelig ha innslag som vanlig, og det blir bare en ren glede dette her. Dette her er Ompa til du dør med Kaisers Orkestra her i Radioresepsjonen. Tora gleder seg til å høre denne sangen. Det er så lenge siden jeg har hørt Ompa til. Det er en av mine favoritt Kaisers Orkestra-sanger. Ja, den er knall, altså. Ja, det er akkurat som å være på 30-tallet, synes jeg. Er det der? Jeg får den følelsen i hvert fall. De har lagt sangen til det årstallet, ja. Mm-hmm. Akkurat. Hadde de Ompa på 30-tallet? Ompa, ja. Det er en slags dokumentarsang fra 30-tallet, dette her. Det er det. Ja. Hvor gammel var han gjennom da? Ikke særlig gammel. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Ompa til du dør, Kaisers Orchestra. Og jeg vil bare få si til alle som hører på, og til dere to gutter, at tips og triks spalten vår er allerede en suksess. Vi har fått inn helt sykt mange tekstmeldinger på kjempegode tips og triks, og noen dårlige. Og det er bare å glede seg til tips og triks spalten som kommer litt senere i sendingen. Fortsett å sende inn til 1987, kodord er RFFU. Fantastisk supertirsdag. Er ja, det lurt? Ja. At vi ikke gjorde dette for lenge siden, skjønner vi. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene her i Radioresepsjonen. Og er det noen av dere som har lyst til å starte dette kalaset? Jeg tror Tore har lyst til. Ja, det er aldri meg imot å sette i gang ballet, som det heter. Jeg kan fortelle at i går så fikk jeg en vaskemaskin på døra min. Give me five. Fantastisk. Jeg kjøpte en vaskemaskin over internettbutikk, og fikk den levert på døra i går. Og jeg har kjøpt et nytt merke som kanskje er ukjent for de aller fleste. Jeg har jo det med å kjøpe hvitevarer av litt ukjente merker. Jeg er litt innovativ på hvitevarene. Vil du namedroppe merket, eller? Absolutt. Det er Matsui som... Matsui, du! Og jeg fikk også høre fra de som da var så behjelpelige å bære denne vaskemaskinen opp i min 5. etasje, at det var en av de beste vaskemaskinene å bære. Og bærehåndtak på den? Eller? Nettopp fordi at den var så innmari lett. Okay. Ja, det er litt dumt kanskje i lengden, for det skal jo helst ha en sånn betongkloss i bånd av vaskemaskinen, ja, at det ikke hopper og spretter rundt på baderommet. Ja, men denne betongklossen er bare... Jeg får lov til å snakke ferdig, jeg også, her i dette programmet, ja, ja. Som jeg er programleder for. Jo da, men det er et problem jeg får bare ta når det kommer. Ja. Men de sa i hvert fall at den verste vaskemaskinen å bære, ja, hva var det? Det var fra Miele. Jeg tenker på Miele. Miele, mener jeg. Ja, ikke Miele. De veide over 100 kilo, min veier bare i underkant av 70. Det er en lettvekter, dette her. Dette er en lettvekter, ja, men det er plastikk. Jeg tror ikke du kan ha mye i den omgangen. 4,5 kilo, ja. Ja, det var ikke så mye det. Nei, men jeg har ikke så tunge klær heller. Nei, nettopp. Du har ganske tynne klær. Ja, det gjør det ganske lett. Florlette plagg har jeg ofte. Det er jo spennende å følge med på den maskinen. Men ikke dere gøy å høre hvordan Matsui klarer seg? Ja. Men jeg synes det er gøy at, altså, hvordan får man en billig... Jeg tenker, hvorfor er den billig? Det er fordi sannsynligvis er barnehender som har laget den. Ja, men ja, det er ikke så farlig for meg. Det viktigste for meg er hvor lenge den holder. Hvem som har laget den, om det er barn eller dyr. Det er meg revnende likegyldig. Jeg tviler som om det er dyr. Det er monkeys som har laget den. Så det kan jo være et apparat drevet med energi som er skapt av dyr. For eksempel hester som dytter en sånn stang rundt etter jordet. Akkurat. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du ikke hva jeg sikter til? En slags mølle med hester. Ja, stemmer, mølle med hest. I stedet for selve vindmølla, så har du... Ja, eller mølle med barn, da. Jeg skulle gjerne hatt en mølle med hest. Jeg sier takk for historien. Kjempebra. Det var veldig ordentlig historie. Bjørte Paul, ja. Har du en super historie? Kjempehistorie. Hvis vi snakker ferdig, og så, når jeg er ferdig å snakke, så snakker du. Og når du er ferdig med å snakke, skal jeg respektere deg, så skal jeg snakke. Veldig hårsår. Ja, jeg hårsår. Det kan være slitsomt for lytterne også, og høre på folk som snakker opp hverandre. Er vel den tiden i måten, tenker jeg? Det var humor, Tore. Ja. Altså, i går så skiftet jeg sånne spotter, sånne spotlight-greier pærer på kjøkkenet, som var godt. Give me five. Ja. Fantastisk. I gave you five. Men det som var litt stress, var disse pærene, de var helt innfelt, så det var nesten clean umulig å få pærene ut. Og så jeg strevde ganske kraftig. Men så kom jeg på en ting som nesten kan gå som et lite tips her. Hvis du har innfelt sånne spotter i taket og skal få de løs, ta på deg oppvaskhansker, og så får du mye bedre tak når du skal skru de ut. For jeg måtte skru de ut bare med tomlene som jeg presser opp mot disse pærene. Og så mye makt brukte jeg at jeg rett og slett skrudde av det glass som er i tuppen på spotten. Kan jeg bare, bare kort inn på noe? Ja. Det var veldig engasjert, altså en veldig engasjert historie om downlights. Er det det du kaller? Ja, downlights, ja. Fordi hvis du hadde fulgt med litt grann, når man får disse downlightsene, så følger du med en liten sugekopp. Nei, jo, det er ikke sant! Det følger med en liten sugekopp. Ja. Og så hvis du hadde tatt vare på den, tenkte du, dette er søppel, tenkte du. Nei da, det er en liten sugekopp. Nei, du tuller! Men hvor, altså Give me five. Ja. Bare en siste gang. Det er jo litt, jeg synes jo det er å vise seg fram veldig også da, og hele tiden skryte av hvor mange downlights man har i den arkitekttegnede loftsleiligheten. Jeg har ikke sagt noe, det var mange, men det er 2-3 på kjøkkenet. 2-3 på kjøkkenet, bare tenk deg hvor mange der i resten av det. Ja, ja, ja, ja. Jo. Ja, men når den jobben var gjort, så gikk jeg ut og så at Arsenal vant fotballkampen. Fantastisk. Det var gøy. Ja. Nå var høydepunktet, synes du? At de vant? Ja, målene. Ikke det å få ut de downloads. Å nei, for meg så var den fotballkampen kanskje høydepunktet. Akkurat. Personlig spiste indisk takeaway, spilte Call of Duty 3. Yes. Vanlig slaraffenliv på meg i går. Ungt studentaktig liv du har. Jeg prøver å være en slags student, selv om jeg ikke er student. Mm. Er du immatrikulert da? Ja, det er alltid. For å få studielånet, vet du. Ja, 950 000 her nå. Nei, hva slags nanbrød? Hva slags nanbrød? Nanbrød? Eller nan? Ja, med eller uten hvitløk? Uten, selvsagt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Hva slags spørsmål var det? Nei, jeg, ja, det var toplig. Det var litt om oss. Det var litt om oss. Super tirsdag, altså. Ja, super tirsdag. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et tips eller et triks. Vi skal høre Brandy Carlisle. Dette er The Storm. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Dancing in the moonlight. Det høres ut som en slags hedensk tradisjon der folk danser nakne i måneskinnet for å tilbe veten og solen. Ja, er det ikke det de holder på med i den der en av våre favorittfilmer? Jo, den jo. Gamle gode. Mm. Wicker Man, ja. Wicker Man. Wicker Man. Der handler det vel sex og hedonisme først og fremst, altså man setter nytelsen og pulingen i høysetet. Nei, de be, altså de offrer jo ting for at kornene skal gro og så videre. Det er sånn at kornene skal gro, ja. Blant annet. Men jeg trodde det handlet om et visst annet frø som skal sås. Det handler også om det. Akkurat, så det er dobbelt betydning. Nei, ikke dobbelt betydning, det handler om flere ting. Akkurat, flere ting. Ikke dobbelt flere vers, liksom, så handler det om forskjellige ting. Ja, på en måte flere vers, ja. Da jeg søkte på Toploader på internett, for vi har jo internett her i studio, det er helt nytt av året, helt fantastisk egentlig, så viser jeg at Toploader, det er ofte en fotoveske som har åpning i toppen. Oh, så når du har noen skulderen, så bare tar du fotoapparatet opp på det. Ja, skjønner. Så det er litt av et bandnavn, for å si det på den måten. Jeg kan jo tillegge opp litt som at, altså hvis jeg ikke tar helt feil da, så det kan hende du gjør. Ja, det er meget mulig, så mener jeg har hørt at kanadiske fan Morrison hadde en hit med Dancing in the Moonlight før Toploader hadde det. Ja, vet du hva? Det tror jeg er helt riktig. Mm. Mm. Men det er klart vi kunne ikke spilt av gamle grisen der. Det blir for kjedelig, vet du. Jeg har så lyst til å ta begynne med tips og triks nå, ja. Men den spaten er ikke i gang. Nei, men jeg kan ta en bare for å vise folk at det kommer inn her. Jeg helst ikke gjør det. Nei, det er noen som er grunnløse da, altså tips som ikke, det står ikke hvorfor man skal gjøre det tipset, eller trikset. Det er Sixpack som har skrevet inn til oss. Hei, Sixpack. Skal du kjøpe en ny drill, kjøp en med 12 volts batteri. Ikke la deg lure til å kjøpe 14,4 volt. 12 volt er en bedre løsning. Ja. Og da får vi bare ta Sixpack på ordet. Ja, vi må stole på at han vet hva han snakker om. Ja. Hvis dere vet hvorfor dere gir tips, så send oss også en forklaring på tipset. Kan være ordentlig. Ikke noe must, men det kan være ordentlig. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal snart møte en veteran. Ja da, en gammel FN-veteran som heter Lars Dongeri Oppåsnes. Mm. Navnet er litt annerledes, men det har ingenting med saken å gjøre. Nei. Det handler om at han har store problemer etter at han hadde gjort tjeneste i Libanon på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Posttraumatiske? Det blir jo det da, for det er en stund siden. Ja, det blir det. Mm. Handler det bare om det, eller handler det om to ting? Handler det om flere? Nei, dette handler vel, la meg se, det handler nok bare om én ting, og det er at han vil ha erstatning fra staten. Han har saksøkt staten for 155 millioner, for det mener han at han fortjener. Og det er jo flere i nyheten i dag, står all over the news, at disse veteranene får ikke de pengene de skal ha. Men han kan ikke, altså hvis man verver seg til frivillig militærtjeneste, for eksempel dra til Afghanistan eller andre steder, konfliktområder, så kan man ikke regne med å komme tilbake igjen, og altså, man må jo kanskje regne... Og ha det bedre enn man hadde nei, det før. Nei, man må... Det minnet fra da jeg var i krig, som jeg meldte meg frivillig til å være med i, er litt vonde. Nå saksøker jeg staten. Sånn kan det ikke være. Sånn må det ikke fungere. Det er en jobb man gjør. Så du sier at hvis du drar ut og kriger og får skutt av deg armen, så trenger du ikke nødvendigvis forvente deg erstatning når du kommer hjem igjen? Det lå en risiko der hele tiden da jeg dro ned til Afghanistan om at armen min skulle bli skutt av. Det er derfor turisme er mye mer populært enn det å verve seg til krig. Operativ krigstjeneste da. Ja. Ikke, vet du hva, det er sånn der en sier operasjon og sånt, det er ikke det, det er krig. Ja, ok. Mm. Krig, ja. Møt Lars Dongre Båsnes etter at vi har hørt The Tough Alliance. Dette er First Class Riots. Jeg synes det var et utrolig kult band av dem. Ja, det var utrolig kult. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Perl, hei til deg. Hei til deg. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg. Hei, Steine Sagen. Sa du at det var super tirsdag? Ja, nei, det er super tirsdag. Radioresepsjonen. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en billig flaske med konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser. Dingstad, Henrik Hoff og jeg var på patrulje noen mil utenfor Beirut. Og det var en varm sommerdag, så jeg gikk i front da. Så jeg signal om at de skal stoppe. Og det er da jeg aner at det er noe som ikke er som det skal da. Så merker jeg plutselig at noe river i nesa, så det begynner å svi som faen i øynene mine. Så jeg skriker, nervegass, gass, gass, gass, nervegass, på med maskene. Så kastet jeg meg ned på bakken. Hvorfor kastet du deg ned på bakken? Fordi jeg var sliten. Var det nervegass? Nei. Hva var det? Burot. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes ble fraktet med militærhelikopter til sentralsykehuset i Beirut, hvor han fikk en pakke med Syrtec før han ble fraktet med militærhelikopter tilbake til den norske leiren. Men denne vanskelige dagen var langt ifra over. Da jeg kom tilbake til kaserna, så lå et brev til meg da, på senga. Og jeg skjønte jo umiddelbart at det var dårlige nyheter. Dårlige nyheter, så jeg reivet opp, og så kjente jeg presset tårene på. Jeg hadde trillet tårene nedover kinnet mitt, så jeg begynte å lese hva som stod i det brevet. Hva stod det i det brevet? Avslag på søknad og permisjon som jeg trengte, fordi jeg skulle ta en operasjon. Hva slags operasjon var det? Silikonoperasjon. Hvor skulle du ta silikon? I leppene. Hvorfor det? For da blir det bedre å kysse meg, da. Er du en god kysser? Ja, det er jeg. Eller, nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke det. Ifølge Oppholdsnes selv var dette en av de aller verste dagene i hans tjeneste i den norske Unifil-styrken. Og dessverre skulle kvelden by på en siste tragisk nyhet. Ja, det var i messa den dagen så serverte jeg med glasert andebryst på senga rotgrønnsaker og røvensky og hasselbakkpoteter. Og til forret så var det krem og hummersuppe da. Hvordan var det traumatiserende for deg? Jeg liker ikke sjømat. Men anden er vel ikke sjømat? Jo, det er det. Eller nei, det er ikke det da, så... Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på radioresepsjonen på P3. Supertirsdag i radioresepsjonen på NRK P3. Ja! Er det sånn at vi prøver å gjøre tirsdagen til den beste dagen i uka, gutter? Ja, det tror jeg vi holder på med. Jeg synes vel uansett at torsdag er bedre. Men det er bare for egen del. Ja, men la oss si... Jeg tror ikke det var det som var spørsmålet. Hvis vi lurer... Vi kan prøve å lure lytterne til å tro at tirsdagen er den beste dagen i uka. Ja, så kanskje en dag, altså kanskje om 50 år da, så er det sånn, ja, jeg liker fredagen godt, men tirsdagen, det er nok den beste dagen i uka. Jeg tror det er mulig, for det er ikke mulig å gjøre det med mandag, for den vil ingen gå på at den skal være den beste dagen i uka. Men tirsdag tror jeg det er en mulighet til å manipulere vårt publikum til å tro at det er den beste dagen. Ferdig. Ja, jeg er helt enig. Vi har jo en ny spalte på gang, tips- og triksspalten vår, som vi har veldig tro på, og har fått inn veldig mange tips og triks til vår SMS-tjeneste og til e-posten vår. Så i forbindelse med det, så har vi også laget en ny jingle. Og det er det du som har gjort, Tore. Ja, denne gangen så har jeg laget den litt på klassisk maner. Jeg har tatt utgangspunkt i en melodi av en gruppe som heter The Pioneers. Ja vel, ja. Og så har jeg selv da sunget inn et spor og lagt på noen ord som er, som da man kan kjenne igjen fra tips- og triksspalten, så man forstår at det er den spalten. Akkurat. Og så har jeg laget inn en ny kjenningslyd, altså, kjenningslyd var det ja, altså en slags lyd som bare er med i jinglen til tips-triks-spalten, og det er altså en eget, et eget hu, et eget ul som jeg lager da. Man, altså, man lærer så mye om radio av å høre på radioprogram med radioresepsjon. Ja, du gjør det, og spesielt Tore når det gjelder disse tekniske tingene, hvordan du bygger opp en kjenningsmelodi, jingler og sånne ting. Tror du bare skal høre den jinglen, ja? Yes. Så den taler vel for seg selv? Ja, er det en jingle? Ja, dette er en jingle, ja. Okay. Helt riktig det, Bjørte. Skal vi høre den? Ja. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Vi oh, ja. Vanskelig skal begynne å gjøre. Ja. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Det er helt, det er kjempepremiere altså på ny jingle her i radioresepsjonen. Kjempebra håndverk, Tore. Mm, dette er altså det lyden som jeg snakket om var selvfølgelig da tigerbrøle, som er noe helt ny, en ny kjenning. Det, ja. Dette kan du. Få høre det en gang til. Jeg tror det er faktisk hentet fra en, en altså utsted her i Oslo som heter Tiger Tiger. Lagde en radioreklame en gang for mange, mange år siden. Der de brukte nemlig Row. Den har du rappet da. Den har jeg rappet, for jeg synes det fungerte overraskende bra. Jeg tenkte på den der sjokoladen Big Cat, jeg. Ja. Det, for det er jo liksom ingen som husker den sjokoladen. Nei. Jo. Line heter den nå. Ja, vi begynner vi nå, tror jeg. Er like greit. Ja, og der, jeg må si det er en kjempedebatt her på våre SMS-sider om hva som er, hva som lønner seg å kjøpe av driller, altså hvor mange volt drillen skal måtte ha. Kjøp heller 14,5 eller 16 volt drill, ikke kjøp 12 volt, hilsen elektrikeren. Og det er veldig mange elektrikere som hører på dette programmet, og det er mange som finner Sixpack sitt tips om å kjøpe 12 volt drill er bare tull! Kjøp en 28 volt er det noe som sier. Såpass mange volt, ja. Det er ganske mye spenning. Ja, altså det som er med 14,4 volt er at det er li-ion batterier. Det er bedre kapasitet over tid, det er noen som skriver her. Så jeg tror vi skal legge det, akkurat den debatten litt død. Hvis man har lyst til å fortsette å diskutere dette, så finnes det sikkert diskusjonsforum på internett, der man kan diskutere antall volt i drill. Et tips kan jo være, hvis du skal kjøpe drill og henvende deg til en fagforhandler, ja, da er det ikke noe vits i med denne spalten. Du skal henvende deg til en fagforhandler. Ikke, nå ødelegger du spalten. Jeg kan ta et tips om man ikke får hos noen fagforhandler, og det er typisk litt studenttriks. Jeg vil ikke at det skal bli noen studentspalte, men likevel. Det er fra Mona. Hei, Mona. Hei, Mona. Hun sier, hvis du er blakk og kjeder deg, og det er ofte studenter som er og gjør, i Oslo kan du leie en kinosal på Deichmanske bibliotek med lånekortet ditt. Og det er jo helt utrolig, om jeg får si det selv. Og det er helt gratis også. Ja, det virker sånn da. Det er jo en, kjempetips. Ja, eller triks. Triks, ja. Ja. Det er vel mer tips. Ja, tips, ja. Tips, ja. Det kan godt være at du kan gjøre det rundt omkring i andre bibliotek rundt omkring i landet. Ja, det vil ikke jeg ta høyde for sånn i utgangspunktet, men det er sikkert. Det kan være så. Deichmann har et veldig godt utbygd kinosystem i bibliotekene sine. Ja, det har det. Ja, det mener jeg bestemt har hørt. Jeg kan ta et fra Steffen. Hei, Steffen. Dette er tips. Hvis du har problemer med at salaten og kjøttet detter ut av burgeren, så er tipset å snu burgeren opp ned. Ja. Det synes jeg er rart at jeg ikke har hørt om det tipset før. Og det synes jeg bare, jeg må bare si at det er vel faktisk et triks. Ja, men samme av det. Vi sier tips og triks, vi. Okay. Bare... Bjørte og jeg, vi har vært litt nøye med å definere om det er tips eller triks. Tydeligvis kanskje... ikke. Han definerte det som en tips. Ja, men det er Steffen som har sendt det inn, som påstår at dette er tips, og da synes jeg det er arrogant av oss å plutselig kalle det triks. Men det, jeg tror det, altså, det er tips først, og når du gjør det, så er det triks. Ja, selve snuoperasjonen er triks. Rart at vi ikke har snakket om dette tidligere. Men det er rart at ikke såpass mye hamburger så jeg har spist, at jeg aldri har hørt om dette før. For det jeg pleier å gjøre når jeg spiser hamburger, og begynner å tyte ut på andre siden, så pleier jeg bare å snu den rundt og gå liksom og tygge burgerene. Skal jeg høre mitt triks, eller? Ja, ja. Og det begynner å renne ut. Ja. Da tar jeg bare tunga mi ut, og så slikker jeg rundt hele burgeren. Sånn at jeg får litt sånn dressing inn i munnen, og så dytter jeg samtidig da resten av salatene og dressingen inn under lokket på burgeren. Og det er jo i tillegg ganske stilig å se på. Ja, men det som er smart med det også, Steiner, det er det at hvis det er en som sitter ved siden av deg som spør... Og det er ofte, jeg spiser aldri burger alene. Nei, nei. og spør deg, kan jeg bare få en bit av deg? Ja. Så kan du bare si, nei, jeg har slikket på hele burgeren. Ja, dessverre. Men jeg kan bite opp på han, si da. Ja, jeg kan ta topplokket. Ja, det er ikke slikket på. Vær så god. Jeg deler. Hvis jeg skal gå videre, så er det et tips her som går igjen litt, som jeg aldri har hørt før. Ja vel. Og det er da, jeg bare beklager, men det er et slags onani-tips. Nei, sant? Oi, sånn, er vi et sånt type triksprogram? Det er flere som sender inn, og det er et tips til innsatte. Og det er fra Finn. Det er mange innsatte som hører på programmet også. Ja, ja. Jeg håper det er fra Finn. Så jeg heter Finn. Hei, Finn. Hei, Finn. Og det er flere som sier det også, det er å ha grøt på termos, og bruke den som en slags kunstig, ja, dere vet vel hva. Ja. Men jeg synes at det høres litt for mykt ut. Ja, det er kanskje veldig mykt. Kanskje man må la den koke veldig lenge. Ja, kanskje du skal la grøten stå en stund? La man koke lenge og stå en stund? Ja, stå en stund. Tilleggstriks, det er jo der handsken kommer inn i bildet, altså den gummihandsken. Tilleggstriks til risgrøt? Men gjør dette her, lås døra hvis dere holder på dette, for det er så flaut, vil jeg tro, å bli tatt på fersken med en termos. Ikke i fengsel. Jeg skal godt gjøre så ikke å låse døra i fengsel, da. Men det kan jo komme vokter, da. Du er den klokeste av store, ja, helt klart. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har noen fine tips og triks til radioresepsjonslyttere. Dette her er Radiohead Paranoid. Android du kan jo bare henge en sånn plakat over den luka i døra i fengselscellen. Plakat, ja. Plakat. Er det lov med plakater i fengsel? Selvfølgelig er det lov med plakater i fengsel. Martin Skanke-plakat, for eksempel. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Det er en fantastisk jingle-brøll. Jeg er fortsatt humoristisk for meg, det tigerbrøllet. Ja, du synes det er så hyggelig. Eller løvebrøll. Det er tigerbrøll. Jeg synes det er litt naivt, jeg. Åja, hva mener du? Hva ligger du i det? Er det dumt at det er naivt? Så tror du voksent sagt? Ja. Jeg var litt voksen. Er naivt, men det skal jo bare lettbeint. Det er lettbeint, det er ikke naivt, det er lettbeint. Ja, ok. Kan jeg få begynne nå? Ja, vær så god. Vær så god, gammel. Kjør på. Kjør ditt eget løp, du. Det er ikke eget løp. Nei, nei. Det er en for alle, alle for en. Supert. Ja, det er tipset kommer fra Prikk. Hei, Prikk. Legg deg til å sove med klærne på, så slipper du å kle på deg dagen etterpå. Dette, nå driver du og Prikk Jørn med tipsetriksspalten. Nei, det mener ikke jeg i Jørn, for dette er ikke så dumt når du tenker deg om. Dette er dumt. Hvis du jobber tidlig på morgenkvisten og vil spare tid, sånn som jeg foretrekker å sove så lenge som overhovedet mulig på morgenkvisten. Så klart, jeg er kjemperask på badet, men jeg er renslig og pusser tennene skikkelig, men jeg er rask. Hvor renslig er du da? For du dusjer ikke noe særlig. Jo, jeg dusjer med klærne på, da, eller? Nå tenkte jeg meg ikke om. Vet du hva? Du tenkte deg ikke om. Ellers så drev du gjøre med tips og triksspalten samme Prikk. Ja, det er for det er greit med morsomme triks og tips. Det er det rom for. Vi setter av 10-20% humortriks. Det er greit. Ja. Men det der er så hinsides dumt. At man, altså, alle skjønner jo det. Alle har prøvd det, ikke sant? Så med klærne på, eller våkner med klærne på etter en fyllekule, for eksempel. Ja, det er jo skjønt. Det er ikke behagelig. Nei. Den blir jo kald. Men det var noen som også sendte inn her et forslag om å legge klærne på baderomsgulvet, så de er varme til... Morgendagens klær. Morgendagens klær, ja. Mm. Men dette har ikke noe sammenheng med dette trikset. Nei, jeg prøver bare egentlig å rome glad. Blatt over sånn dette. Du prøver å være sånn radiohumoristen Bjørte Paul Kjøstheim, presenterer morsomme tips og triks. Det er ikke alltid det fungerer. Ja, jeg snakker om at vi er naive. Ja, altså, hvem er det som er naive? Ja, hvem er det som er naive her, egentlig? Ja, jeg kan ta et ordentlig triks, jeg. Ja. Og det er fra Bård. Hei, Bård. Hei, Bård. Han sier, ligger du bak en lastebil, så husk, ser du ikke speilene på bilen, så ser ikke sjåføren deg. Altså, det er speilene på lastebilen du ikke ser. Ja, da, speilene ikke være ruller. Nei, men det var ikke perfekt fremført. Så, bra regel, da. Altså, da ligger du for nært. Unnskyld, hva skulle du si, Tore? Hva skulle du si? Jeg skulle si, altså, alle her skjønner sikkert både Prikk og Bjørte også, at det er ikke sine egne speil man skal se. For de ser man helt inn hvis ikke det er jævlig tjukt åke. Da er det skikkelig greit. Da er det så vidt å gå fremover, altså. Ja. Da sitter bilen fast i toka, da. Ja. Ok, jeg har lyst til å ta et her fra en anonym, dessverre. Vi ser helst at dere sender inn navn og gjerne alder og stjernetegn også, og kjønn. Hvis vi ikke klarer å gjette kjønn ut fra navnet, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og her kommer den. Ved langvarig strømbrudd kan man søke om erstatning av strømleverandør. Mm. Men er det Hafslund eller strømleverandøren man skal... Hafslund har vel... Er det netteier, eller er det... Strømleverandør, ikke, altså, det leverandør, ja, ikke det som leverer nettet. Ja, det står ikke noe mer om hvor langvarig strømbrudd det må være. Langvarig, det er over 2 dager, da. Oi, det er ikke lenger det. Nei, det er ikke lenger. Skal vi ta ett tips eller triks til? Jeg kan gjøre det. Kjør på. Neida. Ja, ja, vi skal se her. Ja. Ja, det er en fra PJ, landslagssjef for Stup. PJ. Hei, PJ. Han skriver, eller hun da, husk å fortsette på rotasjonen i samme retning under vann når du utfører stup som roterer over vann for å unngå skade på rygg. Og fortsette rotasjonen under vannet? Ja, så når du da tar salto fremover, så fortsett rotasjonen under vann. Jeg tror jeg nesten ikke tog på, men det... Nei, han er, altså PJ, eller hun da, er landslagssjef for stup. Ja, det, ja, jeg har aldri tenkt på det. Man kan jo bare si, altså jeg kan jo si, jeg var jo landslagssjef for stup, jeg, på 80-tallet, husker du det? Nei, men jeg kan si det, det kan bare skrive tekstmelding, vi får ikke sjekke det. Ja, men det er ikke så mange som påberoper seg titler som de ikke har, synes jeg. Det er veldig sjeldent man ser. Ja, jeg skjønner. Men når du bare hopper ut i vanlig sånn stiv som en stokk med armen inn i deg... Men fortsatt du stiv som en stokk under. Ja, det er det jeg tenker om. Det er jo helt naturlig å gjøre det. Det er jo ikke sånn at man tar spikeren og så veiver med armen om man kommer under vannflaten. I internasjonale stupekonkurranser er det nesten ingen som tar spikeren. Dessverre. Spikeren var det morsomste. Eller bomba burde du ta med råd. Det burde du ta. Ja. Fra mot nyhetene skal vi høre Rilo Kiley Breaking Up. Etter det flere tips og triks, altså. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- på P3, Bjarte Paul, Kjøstheim, alias like alias navnbrødeksperten, Lille Leslie, Whoopi. Nå sist. Hei til deg. Hei til deg, Tore Sagen, Linseprinsen, den unge trollmannen, Bengeren. Robert Mugabe. Eller bare Muggis, som jeg måtte kalle deg nå. Eller Robban, eller bare Bob. Bob Mugabe. Og så har du da selvfølgelig Kofi Annan, eller... Basse. Eller Basse, som de kaller Kofi, eller meg. Dei. Det er jo Kofi Annan, kalles jo Basse. Gjør han det? Ja. I hvert fall nå etter at han slutta. Radioresepsjonen her, tips og triksspalten snart igjen. Veldig, veldig gøy at den engasjerer såpass der ute i det ganske land. For nye lyttere så er dette også super tirsdag. Super tirsdag! Jeg vet ikke hvorfor dette er en super tirsdag, men vi skal prøve å banke det inn i nepa deres, sånn at tirsdagen blir helt super. Ja. Bare en liten sånn greie. Det noen som tydeligvis har vunnet et såkalt World of Warcraft-konkurranse. Ja vel. Gratulerer. Jeg gratulerer med det. Det er mange, og de vil gratulere med Niflheim. Det er noen som er veldig, veldig opptatt av World of Warcraft. Jeg har aldri vært det selv, og det, ingen her er det. Men det er noen som da lever seg helt inn i det og sitter og spiller dette her. Det er trist å se. Ja, det kan være trist. Og han som skriver dette mener også at Fedrelandet bør være stolt av at de har vunnet denne turneringen. Det er Fedrelandet helt sikkert. Tror du Fedrelandet er det? Ja, det vil jeg tro. Så lenge man vinner noe, og man kommer fra det samme Fedrelandet, så tror jeg Fedrelandet er mer enn fornøyd. I det Kong Harald nevner World of Warcraft i nyttårstalen sin, altså den dagen det skjer, ja. Da skal du ikke se bort fra at han gjør. Han er ganske liberal, og han snakker om hva det måtte være. Han snakker om Heia Tufte, vet du. Husker du det? Ja, det husker jeg. Var helt fantastisk. Det var fjernsyn. Det var fjernsyn. Det var stort fjernsyn. Ja. Det var veldig stort fjernsyn. Men var dette en slags hilsen? Nei, det var bare en hilsen. Er det noe du kjenner? Nei, han skrev inn veldig mange tekstmeldinger, og var sånn, dette her må dere bare ta tak i. Hvis ikke du tar det her, så er det helt bakpå. Ja. Og du tar jo tak i det nå også. Ja, derfor ikke være bakpå. Selv om det ikke er et hilseprogram også. Det er ikke hilseprogram. Det er gratulasjonsprogram. Ja, det er ikke gratulasjonsprogram. Det som også skiller Super Tirsdag litt fra andre dager, er at vi drikker også mens vi snakker. Det har jeg altså gjort tidligere i dag. Ja, men jeg synes det er litt... Jeg ser at du får en sånn... Det er litt hyggelig stemning. Ja, så bare... Nei, det ble veldig... Jeg synes det er ekkelt. Det ble nesten litt for jovialt. Det er formiddagsradio, det skal være jovialt. Ok. Vi prøver å legge oss, altså etter at Mina fikk sparken her fra NRK. Fordi hun ikke kunne oppføre seg. Hun kunne ikke oppføre seg, så vi tok jo over sendeflata hennes. Og da tenkte vi skal lage så ufarlig og mainstream radio som overhovedet mulig, og det synes jeg vi har klart. Dessuten så nyter vi skaffe best på formiddagen. Hva? Skal jeg si det en gang til, Tore, for Bjørte hørte det ikke. Fordi kaffe nyttes best på formiddagen. Ok. Ja. Hvis du drikker liksom på ettermiddagen, så kan det hende om man ikke får sove. Tror du gjerne i magen av det? Det var tips. Ja, kanskje, beklager, vi har ikke tips og triks på den. Men det skal vi snart. Vi skal også få møte Dan Sverre Nilsen, eller D. Sverre Nilsen, i sendingen, altså frem til klokka blir 12. Og så skal Tore, du skal ha en parodi i dag. Ja, det stemmer, en dagsaktuell parodi faktisk. Fantastisk. Dette er Moving to New York og The Wombats i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. jævla tips, ass. Nei, nei, nei. Tips og triks. Rawr. Ja, at ikke NRK har et tips og triks TV-program, synes jeg er helt merkelig. Ja, de hadde det. Olav Viksmo Slettan hadde jo en TV-serie som heter Reparatørene. Ja. Men det som skjedde med det programmet var at de gikk tom for tips. Det som var dumt da, var at de hadde ikke SMS-tjeneste. Nei. Hvis de hadde hatt det, så hadde... Altså, jeg husker det siste programmet, så var det sånn... Hvis du... Ta klipp, ta rosene på skrå, så sug dem bedre vann. Eller også sånn, vær forsiktig med fingrene når du slår inn en spik. Mm. Det gikk rett og slett tom. Det er ikke bra nok. Nei, det er ikke bra nok, men det var veldig bra i begynnelsen, og så sank det veldig. Og vi får håpe det ikke skjer med vår tips og triks. Jeg skal bare si til Vikslettan at hvis dere hadde hatt SMS-tjeneste i det programmet, så hadde dere holdt på fortsatt. Det er mange år siden det programmet gikk. Det er ikke så mange år siden. Ok, jeg bare tenkte de kanskje ikke... Alt er ikke mange år siden, vet du, Bjørn. Nei. Det kanskje, man, kanskje virker sånn. Ja. Jeg har lyst til å ta et tips her til, til folk som har nylig fått barn. Mm. Og det er, når det gjelder altså amming her. Hvem er det fra? Dessverre anonymt. Dessverre. Når brystvortene er så såre at du blør under amming, det kan jo sikkert skje, tydeligvis, eller i hvert fall de blir veldig såre, demonter en tesil, og legg en halv nettingkopp på hver brystvorte under behåen mellom ammingene. Da kommer det luft til, og det dannes ikke fukt, og sårene gror fortere. Mm. Jeg tenker altså, jeg bare for å bygge videre på den, så vil jeg anbefale sånne som man fester på fingeren, som man fikk på postkontoret i gamle dager, for å bla enklere. En fingerbøl. En fingerbøl, som heter, og så stikker bare noen hull på den, og det er, og så kan man bare tre den ut på som en slags sugekondom. Ja, hvis jeg skal, nå må jeg ta det tipset som du kom med, og det som innsenderen har sendt da. Og så må jeg veie det. Hva høres lurest ut? Ja, ja. Jeg synes det høres jo lurt ut, det to nei, sammen. Det, så små brystvorter, det må være å snakke om det her. Hmm. Så små brystvorter? Ja, men jeg bare tenker, under amming så blir det hvis jo... Hvis du fyller en fingerbøl med brystvorter, så er det nok en cirka 30-40 grams brystvorter du har snakket om, og det er ganske mye. Det er større enn en stor fiskesluk, for eksempel. Ja, men det er derfor jeg mener fingerbøl er for lite, da. Og du mener at en fingerbøl jeg mener litt. At en tesil vil dekke bedre. Og den vil er det dørslag vi snakker om her, eller hva? Hvis du har så store brystvorter at du må ha dørslag under BH-en, ja. Da... Det blir for svært igjen, da. Da synes jeg du skal ta bildet av det, sende det inn til radioresepsjonen, så skal vi sørge for at du havner i Guinness rekordbok Sporens Reks. Men vet du hva du kunne bruke? Du kunne gå i en sånn musikkbutikk og kjøpe sånn som du pleier å ha når du spiller gitar, skal spille fingerspill med høyre... Fingerplekter, tenker du på? Ja, fingerplekter. Eller sånn... Som, ja, fingerplekter. Det skal, hva skal, når kommer dette inn i brystet? Du må sånn fingerplekter som du trer på... Ja, da, fingerplekter, tre på fingeren, riktig. Tre, men de er i hvert fall for små. Hvorfor skal du ha fingerplekter på brystet? Kan vi ikke bruke tesil da? Hvor skal dere finne på noe som er bedre? Ja, faktisk, et forslag jeg også. Da tar du en fingerbøl og lager hull i den. Det er et kjempebra triks. Skal du ikke ødelegge det trikset? Ja, det er sant. Jeg kan gå på noe annet i stedet. Ja, lurt. Det er en oppfølger til dette med strømbrudd og når man får erstatning. Mm. Og det er fra Hege. Hei, Hege. Hei, Hege. Hun skriver, sikkert mange andre som har påpekt dette allerede, men for sikkert, det kunne jeg egentlig utlatt når jeg leste mailen. Det trengs bare 12 timer sammenhengende strømbrudd på grunn av feil i nettet for at man kan kreve erstatning. Mm. Ikke to døgn, smiley. Skjønner. Altså bare 12 timer. Mm. Ja. Det er ikke mye det da. Nei, men at da kan, da, hvis du har masse digg i fryseboksen din, så kan jo det være ødelagt totalt i løpet av 12 timer. Ja, det er sant det. Men ja, jo da. Det er nesten ødelagt da. Skal jeg ta et pipetriks? Det er ikke Bjørte sin tur. Nei, ta et pipetriks du, Tore. Hva slags pipetriks da? Det er fra Erik. Hva slags pipe snakker vi om? Vanlig røkepipe. Da tenkte du koffert. Snadde. Ja. Jeg tenkte, ikke koffert. Hva da, pipe? Er det penis? Er pipe penisord for deg, eller? Jeg tenkte... Ja, men er det så mange slags pipe? Ja, det er, det er pipe som du har på huset ditt, som du har en ovn i forbindelse med, eller en peis, og så ryker du røyk ut av den. Og så er det pipa mellom beina. Underlivspipa, tenker du på? Eller pipen, som vi sier i Brandenberg? Ja. Det er altså vanlig sugepipe, da tenker jeg på om man røyker. En sugepipe? Nå? Det er en vanlig snadde, hvis jeg kommer snadde. Det kommer så tydelig frem i tipset. Hva slags pipe det er å snakke om? Kjør tips. Du må ikke skru av munnstykket på en pipe før den har blitt kald. Dette utvider seg og kan bli umulig å få på igjen. Hilsen, Erik. Vi skal si hva jeg gjorde nå. Jeg tenkte på penis, jeg nå. Ikke skru av tupen på pipa. Ja, det er ikke noe morsomt engang. Nei, det var litt gøy for meg, va. Ja, det er hver sin smak. Ja, men det var gøy for deg. Så. Mm. Men ba, jeg skjønner ikke at du må skal skru... Ikke nei, du må skru. Ikke skru av munnstykket på en pipe før den har blitt kald. Mm. Dette utvider seg og kan bli umulig å få på igjen. Altså, ja. Det som kan skje da er at den delen som da skal inn i noe, ja. Den utvider seg så mye at du ikke får den inn i noe igjen fordi den da fortsatt er varm. Mm. Nå tenkte jeg i hvert fall koffert. Ja, men jeg prøver bare å lage et realt radioprogram. Det er fordi, skal jeg si hvorfor du tenker koffert, Bjørte? Fordi du fortsatt har potensen i orden. Du har fortsatt, selv om du er 40, så har du fortsatt krutt igjen i løpet. Men det triste at jeg leste det på en nettavis i dag, at det, når jeg blir 44, så er det borte. Så jeg må jo bare nyte det så lenge det varer. Det må du gjøre. Nyter du det da? Ikke nok. Det er, skal vi se, det er noen som skriver her. Det er så mye bra, vet du. Espen, som tvilling. Hei, Espen. Han skriver her: hvis man ligger tett opp til en lastebil / trailer, kan man spare opp til 20% på drivstoffforbruket. Fantastisk. Nå går vi på bekostning av trafikksikkerheten her da, men ja, likevel, det jo et godt tips hvis man litt økonomisk. Akkurat se speilene på traileren og ligger rett bak, så kan du da faktisk spare penger på. Men det må jo være på sommertid dette her, når veiene er tørre og fine, sånn at du slipper å få all driten opp på frontruta, for da vil du bruke enormt mye energi med vindusfiskere. Bruker du så mye energi på å skru på vindusfiskerne? Ja, bitt litt, og så må du spyle på sånn vindusskyll, eller hva det heter. Når du er så gammel som Bjørte, så er alle bevegelser er litt slitsomme. Det, til og med det å skru på vindusfiskeren kan være litt slitsomme. Ja. Jeg kan ta et annet biltiks. Det fra Bjørn Hole. Bjørn Hole med hallo. Har du hull i bensintanken, så ta et såpestykke, gjerne Lano, og gni mot hullet. Kjemisk reaksjon mellom såpe og bensin tetter hullet. Fy søren. Men tror du det er sant? Det vet jeg ikke da. Da tar vi, skal vi begynne å runde av nå snart? Ja, vi må runde av nå. Altså... Jeg tar et kortet fra Kenneth som er tyr. Hei, Kenneth. Hei, tyr. Vil du se TV på... vil du se TV? Ja, takk. Eller det en radio? Ja, egentlig. Ok. Vil du se på TV i et rom uten antenneuttak? Ja, jeg gjør det. Foretrekker du TV foran radio? Ja. Jeg synes det morsomt. Jeg ser mye mer på TV enn jeg hører på radio. Mm. Det sant det. Mm. Hva var tipset? Jeg ble så tankefull når du sa det. Skal vi se, vil du se på TV i et rom uten antenneuttak, stapp en gaffel inn i antenneinngangen på TV-en, så får du inn NRK. Ja, men hvordan, andre enda gaffelen da? Eller hvordan, jeg skjønner. Selvfølgelig, hva? Ikke den, ikke, altså ikke... Ikke skjefte. Det er jo de... Taggene? Ja. Tennene, altså gaffelens tennene. Jeg skjønner jo det, men at... Da får du inn NRK, for da fungerer det som antenne. Det vel ikke så vanskelig å forstå. Nei, ok. Kjempebra tips og triks. Takk for alle tips og triks. Ja, takk for alle, ja. Vi skal snakke mer om dette. Hvis jeg for eksempel er svært interessert i å spille bridge, og har vært her før og vært med i en bridge-turnering, vet du det? Ja. Radioresepsjonen på P3. Long Road to Ruin, og det var selvsagt Foo Fighters, og du hørte det her i radioresepsjonen på NRK P3. Bare en liten oppfølgingstriks til det gaffeltrikset som vi hadde tidligere, ja. Nemlig at man stikker en gaffel inn i TV-en for å da få inn NRK. Så er det noen som har skrevet at gaffeltrikset virker nok bare noen måneder til NRK slår av de analoge signalene. Mm. Da må du kjøpe digital dekoder og stappe gaffelen inn i den. Ja, den var ikke dum. Ja, spørs om det hjelper da, spørs om det hjelper. Jeg håper det hjelper, håper det hjelper. Ja. Er det en ny tendens å si ting to ganger? Ting to hørt ganger. Hørt profesjonelle mediefolk gjøre det. Gjør det. Det er for å fylle ut tid, vet du. Det er så mye sendtid der ute nå. Altså, folk får jo konsesjoner over en lav sko, og det er så mye sendtid å fylle på TV og på radio. Nye kanaler popper opp som paddater. Eller til konseri. Jeg tror det. Paddater brukes nesten utelukkende i kosteriform. Du tror aldri har hørt bruke ordet paddater noe annet sted. I så fall så var det kosteri. Jeg startet på der, men jeg avsluttet det. Kosteri trenger ikke være hysterisk festlig. Man kan bare humre lett til det. Ja. Jeg prøver å se på han som er på P2, vet du, han ene kossøren der. De har kanskje 2000 kossører, altså, ja, ja, ja. Kossøravdelingen er veldig stor. Den er veldig stor, og den er veldig innrøyka og gammel. Snittalderen er vel på 59, tror jeg. Men da tenker jeg noen som tenker jeg, jeg skjønner ikke helt hva han snakker om, men jeg synes det er gøy for det. Jeg tror ikke de skjønner det alltid selv heller. Nei, men det er litt, tror jeg, poenget at det skal være litt absurditeter i det. Ja. Det tror jeg generelt på den kanalen det skal være sånn at man skal ikke skjønne alt. Nei. Det er noen som lurer på her, eller Ingrid, som er jente og vær. Hei, Ingrid. Hei. Hun skriver, er det bare meg, eller er Steinar veldig negativ mot Bjørte, eller til Bjørte? Jeg er ikke mer negativt enn det jeg trenger å være. Og det håper. Nei, jeg opplever ikke at du er negativ. Jeg opplever at du er kritisk. Ja. Sunn kritisk holdning. Sunn og kritisk til deg. Ja. Ja. Vi i radioresepsjonen er jo et lite parlament, hvor vi har vært vårt mandat, og så må vi argumentere for de standpunktene vi har, og på den måten kan det virke som man er negativ til de andre. Ja, det skal jo sies at, altså, bare for å si det da, en gang for alle, vi er veldig glad i hverandre. Ja, ja, det er vi. Ellers, ja, det er de parlamenter rundt omkring også. Ja. Er det det? Ikke polsk riksdag. Nei, ikke polsk riksdag, men i utgangspunktet er det meningen i demokrati at man skal være venner i parlamentet, men at man er uenig. Mm. Er det, hvis man er venner, er man glad i hverandre da? Ikke nødvendigvis, men... Mener du det? Jeg mener kanskje feil. At du har venner som du ikke er glad i, er det du sier? Nei, jeg har bekjent jeg ikke er glad i. Ja, men Steiner, det noe annet. Ja, venner, er man glad i? Steiner kritisk til Tore. Ja, men det helt riktig. Ja. Akkurat som i parlament. Ja. Dette demokrati. Ja. Nei, men jeg er enig med Steiner, for jeg tror ikke at du kan være venn med noen. Så ikke... to stemmer for det da, så en mot. Ja. Så du, til de som er venner av Tore, det ikke nødvendig å si til at han glad i dere. Nei, ikke sant? Dere som hører på. Mm. Men det kan man bruke til kynisk hvis man vil, vet du. På hvilken måte da? Ja, altså, det er ikke venner, det er det bekjente. Nei, sant det. Ja. Tore, du sier at du glad i oss da? Jeg glad i det. Han har så vanskelig for å vise følelser. Ja, han hadde. Han en knalltøff fyr. Give me five, ja. Tore, give me five. Det give me five, Tore. Dere må si, give me five. Vi skal snart få møte Dan Sverre Nilsen, eller det Sverre Nilsen. At han er litt sånn glad i sånn ordspillhumor og, ja. Og annen sånn lett humor. Han har en helt egen form for humor, og du skal få møte han etter The Hives og Won't Be Long i radioresepsjonen på NRK P3. P3. Hei, sant på deg, Sanne. Det er Sverre Nilsen her. Egentlig så heter jeg jo Dan Sverre Nilsen. Men bare på humor så pleier jeg å kalle meg for Dessverre, som er Dessverre. Ja, ordspillhumor er dritløye. Men den humoren som jeg digger mest, det er sånn humor som bare oppstår i sånne helt hverdagslige situasjoner. Sånn humor digger jeg flatt. Det kan ingen ta fra meg. Halleis, Dessverre speaking. Hei, kan jeg få snakke med Frank? Der bor ingen som heter Frank her. Er ikke det hos Frank Larsen? Nei, det er hos Nilsen. Du har jo ringt feil, du. Oi, ja, det har jeg visst, ja. Det kaller jeg humor. Det kan ingen ta fra meg. Ja, jeg beklager. Beklager. Mange syns at Eddie Murphy er dritløyen. Eller noen andre syns at det for eksempel Jerry Seinfeld er kanonløyen. Ja vel, men hvis at du syns at de er så jævla løgne, da har du faderen meg ikke sett deg litt rundt forbi og fått ned deg all humoren som bare ligger der rett foran nasen på deg for hekken. For sånn humor som ligger rett foran nasen på deg, det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Ja, akkurat nå altså så kjører jeg tur med bilen til faren min. Og jeg har med meg køller. Si hei, køller. Hei, Dan Sverre. Du helst ikke si Dan Sverre. Kall meg heller for Dessverre. Ordspillet, ikke sant? Dessverre. Faen! Åh, helvete, vi krasjer. Åh, faen, gikk det bra med deg, eller? Ja, men se på deg. Du skaller jo nasen i dashbordet. Faen, jeg blør. Nasen din er jo kanonbøyde. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Faen, da svarer jeg kjenner faen ikke beina mine. Det er min humor. Der er så grævla mye humor der ute som folk ikke får med seg, som de ikke legger merke til. Men jeg legger merke til det. Men det er jo sikkert for det at det er min humor, ikke sant? Da legger jo jeg merke til det for det at jeg ser etter det for det at det er min humor. Og jeg digger den humoren som bare oppstår i helt vanlige hverdagssituasjoner. Og helgesituasjoner også, for faen! Det er humor! Og det kan ingen ta fra meg! Akkurat nå så er jeg i kjerke for å høre om Gud og de. Det er ikke så grævla humor det, men du vet jo aldri. La oss alle be. Unnskyld meg. Du feis. Jeg beklager dette. Presten feis. Omforlatt. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Petre. Dette er Petre. Du hører på P3. Dave Gahan og de sortkledde selvskadderne, som jeg liker å si, i Depeche Mode, Precious. Tror du ikke de har drevet litt med det? I hvert fall den ene krølltoppen. Uten tvil. Skadde seg selv, ja? Ja. Mm. Han var jo langt utpå en periode, han Dave Gahan. Han var jo langt inn i nåla, som det heter. Mm. Jeg kjenner ikke så godt til det bandet, er jeg ikke... Nei, Depeche Mode heter det. Okay. Det er et orkester som har holdt på en stund nå. Hørte ikke vi de på kvart? Jo, vi har sett dem. Sett dem live på Blokkfestivalen. Fabelaktig opptreden. Det var i forrige fjor, da, så var vi, hadde vi sånn, sånn live-show der nede vi, i Radioresepsjonen. Veldig, veldig kutt på alle mulige måter. Kjempegøy å møte fansen face to face. Også, ja, det var sikkert gøy for David Gahan også, det, å møte fansen sin face to face. Ja, han har sikkert gjort det veldig mange ganger. Han begynner å bli lei av det. Ja, det tror jeg ikke. Var du ironisk nå, Steiner? Nei, men jeg tenker kanskje han blir lei av det, og da, det er derfor han begynte med heroin. Vi skal passe oss for heroin, for smekken. Ja. Ja. Vi liker å prøve ut ting og sånn, og så noen ganger så kan det slå feil ut. Det er sånn det begynner, Rutte. Vi skal til en, altså det er ikke en ny, det er en ny post, men det er altså selve innholdet i posten er ikke nytt. Nei, den har blitt altså redusert fra å være en spalte til en post. Ja. Og jeg må bare beklage på forhånd at vi har ikke laget en ny vignett til posten etter at den da har blitt byttet kategori, ja. Så det heter fortsatt spalte i vignetten. Jeg vil si, Tor, at den har ikke blitt redusert. Jeg vil si at den har blitt mer fokusert. Ja, fokusert spisset, og konsentrert, spisset, ja. Kanskje. Ja. Det er, vi snakker selvfølgelig om parodispalten, og vi har gjort det sånn nå at siden det har blitt en post, så er det bare en som parodierer hver gang, sånn at du får mer ut av en morsom karakter, i stedet for å sløse bort av tre stykker. Ikke sant. Og du skal, det er du som skal i ilden i dag, Tore Sagen. Jeg er førstemann ut i den helt nye posten, og jeg skal parodiere et menneske som er veldig hett i nyheten akkurat nå. Er veldig hett på flere måter. Hvis man har smaken for sånt. Ja da, det er selvfølgelig Manuela Ramin Osmundsen. Hun er barne- og likestillingsminister. Og ja, som du sier, hvis man har smaken for sånt, så absolutt. Jeg kikker på lovbrudd. Jeg kikker på folk som er litt sånn rampete. Folk som er glad i å juge, ikke sant? Ja, nå, skal vi være litt forsiktige med hva vi sier. Det har vært ut på før. Hun juger, så det renner av, da. Ja, det renner over ryggen hennes. Ja. Og mellom skinken hennes. Oi, da tror jeg du bør stoppe der. Jeg stopper der, for ellers kan vi få kringkastingsrådet på nakken. Ja, men er det ikke, så kjedelig. Er det ikke satire, da? Kan man ikke gjemme seg bak den... Oss bak at det er satire, ja, helt klart. Det er satire. Jeg tror vi bare gjemmer oss bak det. Jeg tror vi bare gjemmer oss bak det. Så lenge det er noe som heter satire, så kan vi gjemme oss bak det. Så takk og lov for satireloven. Satireloven av 1987 kom da. Ja, ja, men før det, før du får høre Tores forhåpentligvis eminente parodi av hun. Manuela Ramin Osmunds. Ja, her i Supertirsdag. Supertirsdag! Så skal du få høre Vampire Weekend. Låta heter Valcott. Radioresepsjonens parodispalte. Det er en stor glede og ære for oss her i Radioresepsjonen å ønske velkommen barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Velkommen. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å være her i dag. Jeg er veldig kjedelig her i radiostudio, for jeg trives best på fjernsyn. Hva sa du? Jeg sier jeg trives best på fjernsyn, monsieur. Ja, akkurat. Fortell litt om deg selv, Manuela. Hva, du er jo i vinden nå. Jeg er i vinden, men vil du vite om barndom, eller hva som skjer nå? Ja, fortell om barndommen din. Jeg er oppvokst på fransk Guinea. Der fikk jeg min hudfarg. Ny Guinea? Papa Ny Guinea, sa jeg det. Fransk Papa Ny Guinea. Ja, ikke gammel. Nei, helt ny Guinea. Så flyttet jeg til Paris, hvor jeg var oppvokst og lærte faget diplomati. Og så flyttet jeg til Norge for å ta overstyringen av landet. Hvor lærte du å juge? Det lærte jeg på Universitet de Paris Diplomatikk. Akkurat. Der utdanner de løgnere, altså. Ja, det er riktig, mann! Er dette satire? Ja, det kunne godt si sylskarp satire. Jeg er i vinden nå, for jeg har ansett min beste venninne i høyledende stilling. Og det er kontroversielt, for jeg juger om det først, og så innrømmer jeg det etterpå. Ja, men du har jo sagt at du har tro for henne i et sånt et nettverk. Har jeg sagt det? Det er for denne nettverk? Jeg har aldri sagt det. Jeg er gammel venninne av meg fra studentforeningene. Men du er med i et sånt kvinnenettverk, er du ikke det? Ja, det stemmer. Ja. Hva men, gjør dere der? Snakker om feministting og lufter, ting som handler om kvinnefrigjøring. Men jeg lurer på, dere, altså, hva er en venn, lurer jeg litt på, fordi det har vist at dere har vært hjemme hos hverandre og feiret. Stemmer. Ja, men har dere, altså, vil du kalle deg venn med Ida Hjorte Krabi? Ida Hjorte Krabi er min beste venninne. Ja. Eller beste venninne, vi har studert sammen, vi har møtt gutter, delt alt gjennom alle år, og nå... Gjør jeg henne gratis stilling. Har du kyssa? Jeg vil kyssa litt i studietiden, bare for å tirre guttene. Hvorfor har du så kort hår? Fordi det er uhåndterlig og kruset hvis det er langt. Akkurat. Er det noe mer du lurer på meg? Eller er... er det noe mer du lurer på? Jeg har vel slått fast at det er satire, så det er egentlig ikke noe mer jeg lurer på. Så er parodi over? Parodi over. Tusen takk. Fantastisk. Tusen takk. Den nye formen på det synes jeg fungerer helt upåklagelig. Ja, den er veldig mye, veldig mye altså mer radiovennlig, vil jeg si. Ja, veldig, veldig mer typisk radio. Mm. Kanskje litt gammeldags, men allikevel, det fungerer. Jeg var imponert over hvor likt det var. Ja, du synes det? Ja, det synes jeg det var. Veldig lett å parodiere. Ja. Mm. Jeg lukket øynene, så du har lukket øynene. Ja, det så du gjorde. Da tenkte jeg, da så jeg for meg. Jeg trodde du skulle besvime meg, men at du var bare for å se. Ja, når jeg lukker øynene, så tar jeg først øynene opp i hjernen. Ja, og så, ja. Ta en kikk opp i hjernen. Men er det ternekast på dette? Eller? Ja, jeg tror det er ternekast på det. Du får fire. En så det var ikke bedre? Fire. Nei, men fire skal du være fornøyd med. Ja, fire selger ikke, fire. Vet du. Nei. Du får femmer av meg da. Så. Ja, men så kult. Det kan man skrive på DVD-en, liksom. På? DVD-en hvis jeg gir ut eller CD-en. Åja, du skriver på CV-en, ja. Så DVD-CV. Nei, nei. Er det nyformatet, det er DVD? CV. Var det humor? Nå ble det veldig. Du merker at jeg har drukket tre kopper kaffe i dag. Ja. Takk for at takk for parodien. Bare hyggelig. I can't get no satisfaction i P3, og radioresepsjonen er fortsatt programmet. Ja, kan jeg få si noe? Ja, helt klart. Jeg har nettopp sett en ny, rykende fersk og spennende dokumentar om det legendariske rockbandet The Who. Og der fortalte... Apropos Rolling Stones, ja, som vi nettopp hørte. For det er gammel musikk. Ja, det er ganske gammel musikk. Jo. Det er det. Men det var apropos. Ja, det var apropos. Ja. Og der sa de det at når The Who lager låter, så var det jo gitaristen Pete Townsend som satt hjemme og mekket og skrev alle låtene omtrent ferdig, skrevet både melodi og tekst og nesten ferdig arrangert også. Mm. Mens Rolling Stones opererte på en helt annen måte. De leide seg gjerne inn i et dyrt studio, og så satt de der og jammet og spilte sammen, helt til de kom opp med et kul driff eller en kul tekstlinje og sånn. Og så det er en helt annen måte å jobbe på. Helt annen måte å jobbe på. Men det er klart, det var etter at Rolling Stones sikkert slo igjennom, for jeg vet at det er ganske dyrt med studiotid, og så norske band og sånn i dag, de har ikke råd til å leie studio bare for å sitte og jamme seg fram til låter. Ja, helt klart. Så det er en ond sirkel på en måte. Altså, du har liksom ikke tid til å sitte og jamme og lage, utvikle musikken din, før du da blir stor og har råd til det. Men du kan jo gjøre det i øvingslokal og så ta det med i studio og så spille inn der da. Er det gratis å øvingslokal da? Det er ikke nødvendigvis, men det kanskje, du kan dele med andre band og sånne ting. Det er så vanskelig, ikke at jeg har spilt i band selv, men det å bare sitte og prøve å komme opp med noe i et øvingslokale er litt vanskelig. Kanskje det er ordentlig å ha det presset på seg som man har i et studio? Det er ofte derfor man tar narkotika også, for at det skal være lettere å samarbeide. Ja, det får lettere press også, tror jeg. Ja, jeg tror det er veldig behagelig. Mm. Ja. Jeg tror helt sikkert at hvis jeg hadde vært i et band, så ville jeg eksperimentert med narkotika for å, i hvert fall etter at jeg ikke var så god til å skrive musikk lenger. Mm. Men det snakket de også om i The Who-dokumentaren, at de lenge ble inspirert av det de opplevde i narkorus, men så merket de også at de ble så sinnssykt slitne og hadde så mange nedturer, at de måtte rett og slett, i hvert fall noen av de, slutta med det. Men viste det seg at musikk laget i narkorus var bedre, synes de selv, enn musikk laget i nyktertilstand? Det ble det vel ikke sagt, at de påstod ikke det, men de sa vel det at det var ingen tvil om at de hadde fått visse ideer og ut av narkorus. De største hittene da, kom de i narkorus eller i nyktertilstand? Det er jeg ikke sikker på. Dette var egentlig bare en teaser for over klokka 12, eller klokka 12, så er det Bjørte Kjøstheim snakker om gammel musikk her i P3. Ja. Nytt program som skal gå fra 12 til 18 i ettermiddag, og det blir veldig lite musikk, men veldig mye prat. Ja, det gjør det. Men det blir veldig interessant hvis for de som er rockentusiaster der ute da. Ja, ja. Jo, men det var faktisk en helt ordentlig historie du kom med der. Tusen takk, på tampen av sendingen. Ja. Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle tekstmeldinger og e-poster og MMS'er som har kommet inn til sendingen i dag. Vi setter veldig stor pris på dette, og ja, vi hadde jo ikke klart å fylle to timer med radioresepsjon hvis ikke var for dere som sendte inn. Hadde ikke sjans i helvete. Men litt sånn internt, så har vi under melodiene diskutert litt, for Tore har vurdert om han skulle la seg skyte i pannen i dag, og så ikke bli skutt på 14 dager. Har du tenkt ferdig? Jeg har tenkt ferdig, og jeg venter litt, men en dag når jeg er ordentlig lei av det, så kommer jeg til å gjøre det. Jeg kommer til å få en kul og et rett merke, men jeg tror det kommer til å lønne seg. Mm. Ja. Så kaste merke da, vet du. Ja, det er sant. Så da gjør vi det på tradisjonelt vis i dag. Kom igjen. Lykke til. Jeg får den i dag, garantert. Jeg tror jeg får den i dag også. Jeg. Shit! Yes! Jeg fikk den i dag. Yes! Takk herren altså. Takk. Jeg må takke herren. Er du, i tvil i din tro, Bjørte? Er det derfor du får den hver gang? Nei, jeg vil ikke koble dette opp mot religion. Kan det ikke være moving target i dag? Nei, jeg må få se. Jeg bare skjøt mens jeg hadde muligheten. Ja, okay. Plutselig liksom. Takk for i dag. Vi høres igjen i morgen. Hør på Kenneth Torkil etter oss og drillpikene og så videre og så videre. Veldig kort avstand i dag. Ja, det var det. Det er bare å beklage. Ha det bra. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.